Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 3-miesięczny areszt dla byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. 20-letnia Jelena Ostapenko z Łotwy, zwycięzczynią French Open. Polscy fizycy, autorami drugiej rewolucji kwantowej. Szczegóły już za chwilę. 3-miesięczny areszt dla byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Zdecydował o tym warszawski sąd. Krzysztof S. jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przyjęcie 376 tysięcy złotych łapówki. Sędzia został zatrzymany w czwartek przez CBA, po tym gdy Sąd Najwyższy uwzględnił zażalenie prokuratury na uchwałę łódzkiego sądu, który wcześniej nie zgodził się na zatrzymanie. Prokuratorzy zarzucają Krzysztofowi S. niedopełnienie obowiązków, pranie pieniędzy i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Grozi mu do 12 lat więzienia. W śledztwie podejrzanych jest kilkanaście osób. Między innymi dyrektor krakowskiego sądu, główna księgowa, dyrektor Centrum Zakupów dla Sądownictwa oraz przedsiębiorcy. Według prokuratury zorganizowana grupa przestępcza działała co najmniej od lipca 2012 roku do listopada 2016. 7 podejrzanych o pomoc zamachowcom w Teheranie aresztowała tamtejsza prokuratura na skutek 2 ataków w budynku parlamentu i przed mauzoleum Ajatollaha Chomejniego. Zginęło 17 osób. Do tej pory w związku z zamachami aresztowano 41 osób. Do ataków przyznało się tzw. Państwo Islamskie. W serwisie Trójki kolejne informacje. 20-letnia Jelena Ostapenko, zwycięzczynią French Open. Nierozstawiona Łotyszka w finale paryskiej imprezy pokonała turniejową trójkę, Rumunkę Simonę Halep. 4-6, 6-4, 6-3. Więcej na ten temat w serwisie sportowym Trójki za godzinę. A za niecałe 3 godziny nasza reprezentacja w piłce nożnej wybiegnie na murowe Stadionu Narodowego, by zmierzyć się z reprezentacją w Rumunii. Kibice do Warszawy przyjechali z całej Polski. Bez problemu, 3-0, spokojnie dla nas. 2-1 dla nas. Mi się wydaje, że Rumunii będą chcieli coś pokazać z lepszej chyba strony niż u siebie. Jaki wynik obstawiamy? 3-1. 4-1 dla Polski. Początek meczu w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata o 20:45. Polscy fizycy, autorami drugiej rewolucji kwantowej, Magdalena Stobińska z Uniwersytetu Warszawskiego na łamach prestiżowego czasopisma Physical Review Letters przedstawia nową metodę sterowania cząstkami światła, czyli fotonami. Zdaniem wielu naukowców może to zrewolucjonizować informatykę i bankowość. Chodzi o błyskawiczne przenoszenie informacji na duże odległości. Może być użyte do teleportacji, ale zwracam uwagę, że nie mówimy to o teleportacji takiej jak w Star Treku, gdzie kapitan Kirk, o ile pamiętam, teleportował się między galaktykami. Tu mówimy o teleportacji informacji, czyli o transmisji danych, o szybkim przekazywaniu informacji na duże odległości. Do tej pory laboratoria na całym świecie wykorzystywały metodę opracowaną w 1964 roku przez irlandzkiego fizyka, który podważył jedną z teorii Einsteina dotyczącą badań nad mechaniką kwantową. Zespół Magdaleny Stobińskiej proponuje dużo łatwiejszą metodę. Muminki, wikingowie, klocki, kryminały. Bohaterami dzisiejszego święta Skandynawii na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Przy skwerze Hoovera są stoiska, scena i liczne atrakcje. Uwagę przyciągają woje i stroje ze średniowiecza. Mój strój składa się z lnianej sukni spodniej, na to mam wełniany fartuszek, który podtrzymują tradycyjne brosze żółwiowe, do tego tradycyjna wikińska biżuteria. Szklane koraliki, bransoletki. No ja mam taki bogatszy strój, ponieważ odtwarzam osobę bogatszą. Mam na sobie gruby wełniany kaftan, który chronił od ciosów, kolczugę, która chroniła od cięć. Uzbrojony jestem w miecz. Mój miecz ma akurat imię. Ten nazywa się Aske, co ze skandynawskiego oznacza popiół. Impreza potrwa jeszcze 2 godziny. Tysiące kolorowych wstążek zawisły na 2 mostach nad Wisłą w Krakowie. To inicjatywa mieszkańców zaangażowanych w obchody roku rzeki Wisły. Happening Chodźcie nad Wisłę ma zwrócić uwagę na znaczenie rzeki w życiu Krakowa, mówi organizatorka przedsięwzięcia Elżbieta Klęsk. Ponieważ jesteśmy w mieście, które jest od zarania dziejów związane z rzeką Wisłą, stwierdziliśmy, że przełamiemy też tę szarość i pokażemy, że no, bez mostów by się nie dało funkcjonować po prostu w mieście nad Wisłą, nad rzeką. No, chcemy zwrócić uwagę na walory spędzania czasu wolnego nad Wisłą. Ten cały sposób spędzania czasu wolnego, rekreacji nad Wisłą bardzo po macoszemu przez długie lata w Krakowie był traktowany. Wstążki o różnych odcieniach niebieskiego zawisły na mostach koło Wawelu, Dębnickim i Grunwaldzkim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tak też grali In Excess Men and Women. A teraz Michael solo. The pain that pośmiertnie wydany album Michael Hutchence z 1999 roku. Tutaj między innymi duet z Bono, który dograł już po śmierci Michaela swoją część Slide Away i ostatnia piosenka, nad którą pracował za życia wokalista In Excess, czyli Possibilities. No i ten mój ulubiony fragment, czyli Flesh and Blood pod numerem 10. W tym kąciku na start, bo jeśli mówicie o zespole In Excess, to również, czy przede wszystkim nawet pamiętać jego postać i również ten pamiątkowy, dzisiaj pamiątkowy album. 19 minut po godzinie 18 wracamy do Simple Minds. Rocket ship. Just close her eyes and takes a trip. Baby's big on aviation. Baby loves a levitation. Yeah, she's a space baby floating round. She never coming down. My little space baby floating round. Baby's talking to the stars. I ain't got time for idle wars. And I don't worry anyway. As long as I know she's okay. Yeah, she's a space baby floating around. She's never coming down. My little space. To jeszcze raz Państwa zaproszę. Za tydzień Jim Kerr specjalnie dla Trójki, dla Państwa i dla audycji Myśliwiecka 357 o zespole Simple Minds, o historii, o teraźniejszości. Płyta Cry, 2002 rok, Space Face przed chwilą. Nie będę tego krył. Zresztą od dwóch tygodni nie kryję. Jestem zauroczony tym utworem. Broken Social Scene. Let's go. No i jeszcze musimy trochę poczekać do wakacji, do 7 lipca, kiedy ukaże się nowa płyta Broken Social Scene kanadyjskiego dużego bardzo zespołu Hag of Thunder, tak będzie zatytułowana. I to jest utwór, który od jakiegoś czasu nam już towarzyszy, Skyline, promujący całość. Teraz pewnie fani się ucieszą, bo fani się zawsze cieszą, kiedy w radiu jest cokolwiek tego zespołu. Przyznam, że to chyba zresztą było słychać. W ostatnich dwóch, a może nawet trzech miesiącach zrobiłem sobie dłuższą przerwę od Ducha, czyli od płyty Spirit. No ale jeśli jest ogłoszenie o nowym singlu, na który zresztą długo czekaliśmy i długo czekaliśmy na decyzję o wyborze tego singla, to trzeba to przypomnieć. I moim zdaniem jest to znakomity wybór. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the backwards. Are you counting all the casualties? We are not there. We przed laty było tak, że właściwie 3/4 każdej płyty Depeche Mode to był jeden wielki singiel. Teraz pozostają tylko niektóre utwory, ale ten ma zdecydowanie szansę, żeby pozostać wśród tych najważniejszych, jakie stworzyli. Początek albumu Spirits. Pamiętam, że był 28 marca tego roku. Trójka wybrała się do Londynu, bo wkrótce były jej 55. urodziny, a poza tym mieliśmy taką możliwość, żeby porozmawiać z Martinem Gore na temat właśnie tej płyty. I za tydzień, w związku z tym, że Going Backwards to jest nowy singiel z płyty Spirit, przypomnimy, co na temat tej piosenki, przesłania tego utworu, mówił do trójkowego mikrofonu. Za 26 minut godzina 19, to teraz jazz fajny jest, zupełnie inny świat muzyczny, zupełnie inne czasy, bo rok 66. Don Cherry, ale przede wszystkim John Coltrane. We'll be right back. roli głównej tutaj Ornette Coleman, bo to jego kompozycje Eden Cherry i John Coltrane na tej płycie grali, przedstawiali czy interpretowali The Avant-Garde i The Invisible. To przed chwilą. Klasyka za nami, być może przyszła klasyka przed nami. Zaglądamy ponownie na Kujawy. ten zespół nazywa się Kujawy, czyli Kurek, Jacek Rodziewicz, Maciej Sikoła, Bartek Staszkiewicz i oddział Torresów, czyli Filip Torres, Tomasz Torres i Jose Torres. I stworzyli razem taką właśnie kapelę. Niebutęskna z tej ich debiutanckiej płyty. Czekamy na ciąg dalszy, w tym, mam nadzieję, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za kwadrans 19, to zabieram Państwa ponownie do Madison Square Garden i przypominamy sobie, jak to było 28 września 1987 roku. Tam właśnie zapowiada Bono. This is pride in the name of love. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Good night. God bless you. Thanks a lot.